aplikację Play 24. Mówię wam, Tomek Kamel. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 lutego, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Należał do szarych szeregów, był działaczem opozycji w PRL, był premierem. W serwisie Trójki sylwetka Jana Olszewskiego. Były szef rządu zmarł w wieku 88 lat. Powiemy też o planach Związku Nauczycielstwa Polskiego. Decyzja o ewentualnym strajku ma być do 4 marca. Sprawdzimy też, co w Niemczech. Przed dzisiejszym spotkaniem mówi się o Nord Stream 2. Pogrzeb państwowy z pełnym ceremoniałem. Tyle na razie wiadomo na temat ostatniego pożegnania byłego premiera Jana Olszewskiego. Pozostałe kwestie są ustalane z rodziną. Takie informacje płyną z kancelarii premiera. Były szef rządu zmarł w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-92, a później doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw politycznych. Profesor Jan Żaryn mówił, że Jan Olszewski był wychowywany w tradycji Polski niepodległej i tym wartościom był potem wierny. Był przede wszystkim demokratą i to powinno być dzisiaj podkreślane. Historyk profesor Wiesław Wysocki przypomniał, że Jan Olszewski chciał usunięcia z Polski wojsk Armii Radzieckiej. Bronił przed pozostawieniem tutaj struktur postsowieckich w postaci różnych baz. Rząd Jana Olszewskiego został odwołany w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku. Przyczyną była sprawa lustracji. Kiedy się to wreszcie skończy, będę mógł normalnie na ulicę tego miasta wyjść i popatrzeć ludziom w oczy. I tego wam, państwo posłowie, panie posłanki, życzę po tym głosowaniu. Po odejściu z funkcji premiera, Jan Olszewski angażował się w politykę, m.in. w ruchu odbudowy Polski. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A na polskieradio24.pl publikujemy wspomnienie o Janie Olszewskim. Do 4 marca poznamy decyzję Związku Nauczycielstwa Polskiego o ewentualnym strajku. Zapowiada to prezes Związku Sławomir Broniarz. Przypomnę jedno jedyne żądanie, mianowicie wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł. Minister edukacji Anna Zalewska podpisała dzisiaj rozporządzenie dotyczące wypłacania od stycznia kolejnej tury podwyżek w oświacie, mówi rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Co przekłada się w bezpośredni sposób na faktycznie realne wypłacanie nauczycielom już zwiększonej pensji. Teraz liczymy na to, że samorządy w szybkim czasie będą wypłacały już te zwiększone wynagrodzenia. W sumie według Ministerstwa Edukacji od kwietnia zeszłego roku do września tego roku nauczycielska pensja ma wzrosnąć średnio o 16%. ZNP nie wyklucza strajku 15 kwietnia w czasie egzaminu ósmoklasistów. Niemiecki rząd z obawą oczekuje tego, jak Francja zagłosuje w sprawie Nord Stream 2 na dzisiejszym spotkaniu ambasadorów państw Unii Europejskiej. Coraz więcej ekspertów zaczyna krytykować rząd Angeli Merkel, twierdząc, że takie projekty jak budowa gazociągu powinny być podejmowane w ramach wspólnoty unijnej. Dyrektor Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Wolfgang Ischinger skrytykował decyzję budowy niemiecko-rosyjskiego gazociągu bez porozumienia z unijnymi partnerami. Musimy z tego wyciągnąć wnioski. Taka sytuacja nie może się powtórzyć. Tego typu projekty muszą być unijne. W rozmowie z Polskim Radiem szef Monachijskiego Instytutu Badań nad Gospodarką, profesor Clemens Fürst, także przyznał, że budując Nord Stream 2, Niemcy powinny brać pod uwagę obawę innych państw. Naturalnie ważne jest, aby Niemcy nie dopuściły do szantażowania innych krajów. W takim przypadku Niemcy powinny wykazać solidarność. Powiedział profesor Fürst. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. I na koniec jeszcze odkrycie doktorantki z Politechniki Warszawskiej. Monika Budnicka stworzyła implant, który przypomina syntetyczne rusztowanie. Ma pomagać w regeneracji kości po poważnych uszkodzeniach, na przykład po nowotworach. Ten materiał, który opracowaliśmy, jest biodegradowalny w porównaniu do tradycyjnych technik otrzymywania takich implantów. Ten implant jest sprężysty i elastyczny i może on być przecinany na sali operacyjnej. Ten implant przy objętości około 10 cm3 waży 600 mg. Dodajmy, że na razie nikt nie produkuje takich implantów, a przy operacjach korzysta się z kości pobranej od innej osoby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

intonacji trójki. Hey, I got a new complaint. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz. Witamy w tonacji trójki. Nasza płyta tygodnia, jedna z dwóch, to koncert MTV Unplugged Brodki. Moim zdaniem prawdopodobnie ostatni ważny, wielki koncert z tego cyklu nagrywany w naszym kraju. Monika zaprezentowała pod koniec tego występu utwór Nirwany, który właśnie zagraliśmy, nawiązując chyba w ten sposób do słynnego występu tegoż zespołu, nagranego 5 miesięcy przed śmiercią Kurta Cobaina, dokładnie 18 listopada roku 1993. Pierwszy oficjalny koncert z cyklu MTV Unplugged zarejestrowano 26 listopada 1989 roku, między innymi z udziałem zespołu Squeeze. Potem był i Aerosmith, i Elton John, i Sinead O'Connor, i Poison, i Joe Satriani, i Stevie Ray Vaughan. Joe Walsh wspólnie z doktorem Johnem, prekursor tego, żeby podczas MTV Unplugged robić rzeczy nieoczywiste. Słynny koncert McCartneya z 1991 roku, o którym producent programu powiedział, że gdyby nie ten występ, MTV Unplugged nigdy nie miałoby statusu kultowego, z czym można się pewnie pokłócić. Pierwszy rapowy show z kwietnia 91 roku, między innymi LL Cool J, De La Soul i A Tribe Called Quest. No i wreszcie w roku 1992 Eric Clapton. Do tej pory to najlepiej sprzedawana koncertowa płyta wszystkich czasów. 26 milionów egzemplarzy. One, two, three. Can a poor boy do? But my world won't be right. Love comes over me. Lately I've been talking in my sleep, can't imagine what I'd have to say, except my world wouldn't be right. Love comes back away. Thank you. Złote lata MTV Unplugged to oczywiście lata 90. W Polsce przyszło nam bardzo długo czekać na pierwszy koncert z tego cyklu. Zaszczyt przypadł w udziale ostatecznie Kai. 28 listopada roku 2006 i wśród atrakcji tego koncertu zaskakujący duet z Anną Marią Jopek. Witajcie gorąco. Anna Maria Jopek. Mm-hmm. Tak dobrze mi z tobą. No to nie schodź. Nie. To jest twoje święto. Tak ci gratuluję. Święto jest, ale dzięki tobie też, no Aniu. Dziękuję bardzo. Anna Maria Jopa! Warszawski Teatr Roma, wrzesień roku 2007, grupa Hej. Do udziału w swoim amplagdowym przedsięwzięciu zaprosiła m.in. wówczas jeszcze współpracownika grupy Marcina Macuka, który był kierownikiem muzycznym koncertu i wyczyniał w aranżach Cuda, Czesława Mozilla, który grał na akordeonie, a także do duetów wokalnych Jacka Szymkiewicza i Agnieszkę Chylińską. My first name, Angelique. Prettiest mess you've ever seen. Love for money is my sin. Any man calls, I let him in. W sukcesie, wspomnianym sukcesie sprzedażowym Erika Claptona stało się oczywiste, że każdy z koncertów MTV Unplugged ukazywał się na płycie, później także na nośnikach wideo. Tradycją stało się też, że zespoły wykonywały nieoczywiste piosenki innych wykonawców, zapraszały gości na niezwykłe duety i często grały też utwory premierowe. Inny warszawski teatr, Buffo, dwa lata po grupie Hej, zespół Wilki zaprezentował cover piosenki Neila Younga Heart of Gold i dwa duety wokalne. Beniamina zaśpiewanego z Reni Jusis i utwór z Kasią Kowalską. Nosił czarną koszulę, miał oczy pełne łez, a na imię Beniamin. Nie było takich miejsc, w których nie chciałby być. Płakał z deszczem i nocą, gdy szukał swoich gwiazd, pytał wciąż o to samo. Kiedy skończy się taka droga i gdzie? Cisnę aż dom. Lato wybuchło miłością i biegli odtąd jak białe szalone konie. Lecz siły coraz mniej mieli w drodze węble. A potem poszli już razem szukać nowych gwiazd. Pytali znów o to samo. Kiedy skończy się taka droga i gdzie? Gdzie jest nasz dom? Największe zamieszanie na scenie, najdłuższa tracklista, najwięcej gości i najbardziej zaskakujące covery. To grupa Kult. I jeszcze jeden warszawski teatr, tym razem Och Teatr, wrzesień roku 2010. Wśród nieoczywistych coverów m.in. Zegar Mistrz Światła, a także premierowa piosenka o tytule Szantowy. Aha. Ah. A kiedy wreszcie przyjdzie po mnie, zegar mistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie na zaś. A kiedy wreszcie przyjdzie po mnie zegar i światła purpurowy, by mi zamełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. Koncerty MTV Unplugged obecnie dzieją się, nagrywają i są wydawane na płytach bardzo sporadycznie, ale po kilkuletniej przerwie MTV postanowiło reanimować cykl. Ostatnim wielkim koncertem był pewnie występ grupy AHA, a u nas oczywiście Moniki Brodki. Przypomnę, że była to płyta tygodnia, jedna z dwóch w Trójce, ponieważ zawsze na tego typu wydawnictwach pojawiają się utwory nieoczywiste. Wykorzystaliśmy dzisiejszą tonację Trójki po to, żeby po pierwsze przypomnieć krótko historię całego cyklu, a poza tym zagrać z płyty Moniki, która wczoraj obchodziła urodziny, rzeczy, które w ciągu dnia zagrać jest dość trudno. Koncert, który miałem okazję oglądać w Lublinie na własne oczy, skończył się w ten przepiękny sposób. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz, to była akustyczna tonacja Trójki. Dziękujemy, do usłyszenia. Za chwilę Trójka przenosi się do Szczyrku. zapisać, co zrobiłeś mi. Nagle znikając bez do widzenia, znów chcę, żeby dom twoim światem był. Skąd wiesz, że ja chcę z tobą w nim być? Ty zamknąłeś drzwi. Bardzo Państwu dziękujemy. To już jest koniec. Dziękujemy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Dla Anny Olejkobus turystyczne wyprawy nie mogą być improwizacją, aby dalej. Do każdej wycieczki przygotowuje się bardzo starannie, wypunktowując miejsca godne uwagi. A wtedy z czystym sumieniem może trasę polecić Państwu. Dziś będzie to szlak prowadzący przez Lastovo, jedną z chorwackich wysp. Dlaczego warto się tam wybrać? Może zacznijmy od tego, że Lastovo to jest taka prawdziwa wyspa skarbów. Jest nazywana ostatnim krążownikiem Jugosławii, dlatego że bardzo długo tutaj była siedziba marynarki wojennej. To jest wyspa, no, jedna z najdalej wysuniętych na Adriatyku. I przez dziesięciolecia z racji tego strategicznego położenia była dla cywili niedostępna. Miało to tą zaletę, że fantastycznie zachowało się podwodne życie. To jest doskonałe miejsce, żeby przyjechać tutaj na nurkowanie. Ale jeżeli interesują nas szlaki piesze, szlaki rowerowe, to mamy tutaj naprawdę dziesiątki kilometrów. Chociaż wyspa nie jest jakoś szczególnie wielka, ale jeździć tam można po prostu naprawdę wszędzie. Najlepszym miejscem, żeby zamieszkać i odwiedzać tą wyspę, uwaga, uwaga, coś dla miłośników romantycznych klimatów, można zamieszkać w latarni morskiej, tak? Tak, w najprawdziwszej latarni, w dawnych pomieszczeniach używanych przez latarników, na takim skalnym cyplu, gdzie dookoła widzimy tylko morze, a w nocy jedno, jedyne światełko z Atlantyku, to jest Palagruża, już naprawdę najdalej wysunięta wyspa i latarnia. Wracając na szlaki, nie są one szczególnie trudne, ale potrafią zmęczyć, dlatego że jak przystało na górską, skalistą wyspę, wchodzimy tutaj do góry, schodzimy w dół. Przepiękne gaje, pinie tamtejsze. Naprawdę miejsce to ma bardzo, bardzo wiele klimatu. I też co ciekawe, to jest miejsce, gdzie zobaczymy schrony dla statków wykute w skałach, czyli tak zrobione, żeby okręt mógł wpłynąć w skały i skryć się przed wrogami. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś coś takiego zbudowano, ale na pewno jest to unikalny zabytek techniki, które też warto zobaczyć. No i wreszcie, jak już jesteśmy w Chorwacji, pamiętajmy, dieta śródziemnomorska została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, a to znaczy, że zupełnie z czystym sumieniem możemy się delektować tamtejszymi pysznościami, wśród których dalmatyńska szynka i owoce morza wiodą prym, ale tak naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Na Lastovo dostaniemy się albo z Korczuli, albo ze Splitu i jest to naprawdę daleko położona wyspa, na którą mało kto dociera, a zdecydowanie warto ją odkryć. Czyli z Polski trzeba wybrać się samolotem? Albo samolotem, albo samochodem. Myślę, że kromaniacy podpowiedzą, jak najprościej dojechać. Jest bardzo wiele stron mówiących, jak poruszać się do Chorwacji i po Chorwacji. I tam wszystkie praktyczne informacje Państwo znajdziecie. Autopromocja. Bardzo lubi gustowne sukienki, krwisto-czerwone szminki i kryminalne historie, które zresztą z dużym talentem sama wymyśla. Ale zdarza się i tak, że ma tego wszystkiego dość. Wie pani co, ja bym chciała mieć normalne życie. Jak mi tak nie idzie, to sobie tak myślę, Boże, ja jestem stworzona do tego, by być, nie wiem, żoną, spokojna jestem, w ogóle nie robię żadnych skandali. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie pisarka Katarzyna Bonda. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Albo ulepić bałwana. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnity. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy.